אני זוכרת לפני שנים ילדה קטנה וצוחקת מעל כתפיך סיפור בשיר היית שר לי בשקט הייתה לי ילדה קטנטונת ולעצמות מושלחות על גב ועת התירה אבות צמותיה ניתה ליבי מחישוריו ובחושה צמותיה אך לא שלך